Kaczyński. Bilety dostępne na sklep polskieradio.pl i godzinę przed koncertem w kasie studia. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, środa, 3 maja, jest 18. Serwis Trójki. Anna Kowalik-Brankati. Bruksela przedstawiła szczegóły wsparcia dla rolników za straty wywołane importem z Ukrainy. Do Polski ma trafić prawie 40 milionów euro. O gwarancjach bezpieczeństwa dla naszego kraju mówił podczas uroczystości z okazji 3 maja prezydent Andrzej Duda. W serwisie też podsumowanie biało-czerwonej majówki z Trójką na Polanie Jakuszyckiej. Komisja Europejska przedstawiła unijnym krajom szczegóły pakietu finansowego w wysokości 100 milionów euro dla rolników za straty wywołane nadmiernym importem z Ukrainy. Państwa członkowskie mają go zatwierdzić w przyszłym tygodniu. Brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka jako pierwsza informowała kilkanaście dni temu, że z tego pakietu Polska ma otrzymać najwięcej, bo ponad 39 milionów euro. Oprócz Polski na finansowe wsparcie mogą liczyć także Bułgaria, Rumunia, Słowacja i Węgry. To pomoc dla rolników z sektora zbóż i nasion oleistych. Pieniądze mają być przekazane do końca września. Piątka państw może zwiększyć to wsparcie o 200% dopłatami z krajowych budżetów. Podczas prezentacji pakietu, jak ustaliłam, kilka krajów zgłaszało obawy co do gwarantowanego tranzytu pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika z Ukrainy przez Polskę, Bułgarię, Rumunię, Słowację i Węgry, do których import jest zablokowany. Ale zdaniem ekspertów, z którymi rozmawiałam, nie wpłynie to na decyzję o finansowym wsparciu w wysokości 100 milionów euro dla piątki krajów i jest raczej przesądzone, że zostanie ono zaakceptowane w przyszłym tygodniu. W tym pakiecie finansowym Polska jest największym beneficjentem. Podobnie było przed kilkoma tygodniami, kiedy zapadała zgoda na pierwszy pakiet. Wtedy z 56 milionów euro Polska otrzymała niecałe 30 milionów euro. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Prezydent Andrzej Duda podziękował wszystkim, którzy przez lata zabiegali o umocnienie Polski. Mówił o tym w wystąpieniu na Placu Zamkowym podczas uroczystości 232. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Dziękuję wszystkim tym także, którzy odpowiedzialnie podejmowali decyzje i parli w kierunku wstąpienia Polski do NATO i do Unii Europejskiej. Tak, kto wie, czy z punktu widzenia naszej suwerenności, niepodległości, możliwości jej zachowania na długie lata nie były to jedne z najbardziej fundamentalnych decyzji, jakie w ogóle zostały na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci, mam nadzieję na przyszłość stuleci podjęte. Żeby stać się polityczną częścią wolnego Zachodu, żeby stać się militarną częścią wielkiego, potężnego Zachodu. Prezydent dodał, że dziś uzewnętrznieniem uczestnictwa w NATO jest obecność armii amerykańskiej i armii innych państw NATO w miejscach, które są najbardziej wrażliwe, czyli w okolicach przesmyku suwalskiego i polsko-ukraińskiej granicy. Do tragicznego wypadku doszło na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w miejscowości Uniejów Kolonia. W zderzeniu pociągu i samochodu osobowego zginął kierowca osobówki. Małopolska Straż informuje, że ofiara śmiertelna to 40-letni kierowca pojazdu. Serbska policja zatrzymała oboje rodziców chłopaka, który dziś dokonał masakry w jednej z belgradzkich szkół. Niespełna 14-letni uczeń zastrzelił 9 osób. Kolejnych 7 rannych leży w szpitalach. Policja zatrzymała zarówno ojca, jak i matkę 14-letniego sprawcy dzisiejszej strzelaniny. Mężczyzna został aresztowany, bo to do niego należał pistolet CZ-99, z której strzelał jego syn. Broń była w ich domu legalnie, leżała schowana w sejfie, ale jak powiedział na konferencji prasowej minister spraw wewnętrznych Serbii Branislav Gašić, jest pewne, że chłopak znał do niego kod. Kostaka umiał też dobrze strzelać, bo ojciec wielokrotnie zabierał go na strzelnicę i uczył, jak posługiwać się bronią. Serbski minister edukacji potwierdził, że ma na razie informacje o jednym przypadku, kiedy sprawca dzisiejszej zbrodni był prześladowany przez rówieśników, ale stało się to w innej placówce, a nie w szkole podstawowej imienia Władysława Rybnikara, gdzie doszło do strzelaniny. Rodzice uczniów tej szkoły opowiadają serbskim mediom, że Kosta był grzecznym i dobrze uczącym się chłopcem pochodzącym z tzw. dobrego domu. Jego ojciec był znanym w Belgradzie radiologiem. Do szkoły usytuowanej w centrum serbskiej stolicy chodziło sporo dzieci znanych osób, m.in. byłego koszykarza czy telewizyjnych gwiazd. Piotr Piętka, Polskie Radio. W Dolnośląskim Centrum Sportu na Polanie Jakuszyckiej dziś ostatni dzień biało-czerwonej majówki, podczas której Dariusz Urbanowicz z Departamentu Sportu w Trójce przybliżał Państwu nieograniczone możliwości wszelkich aktywności sportowych w Górach Izerskich. Wszystko się jednak kiedyś kończy. Biało-czerwona majówka kończy się powoli i chyba trzeba powiedzieć w tym miejscu niestety. Wspaniałych kilka dni od soboty do dziś, do 3 maja. No i właśnie, w środę mieliśmy okazję spotkać się ze wspaniałą młodzieżą ze Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie, z młodymi biatlonistami. Do tego fantastyczne wycieczki rowerowe. Jedna do kopalni Stanisław, urokliwe miejsce. Ja z kolei w nagrodę za te 3 dni ganiania z mikrofonem wybrałem się do Świeradowa na Stuk Izerski. 41 kilometrów, do tego prawie 1000 metrów przewyższenia. Można się zmęczyć. Fantastyczne jest to miejsce. Do Jakuszyc naprawdę chce się wracać. Skąd pozdrawia Dariusz Urbanowicz. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś po południu i wieczorem zachmurzenie małe i umiarkowane, przejściowo tylko duże, zwłaszcza na wybrzeżu, tam możliwe przelotne opady deszczu. Natomiast na południowym wschodzie, no tam jest ulewa po prostu. W Małopolsce i na Podkarpaciu, a także na Lubelszczyźnie leje, a w Bieszczadach możliwe nawet burze. Temperatura od 9 stopni na wybrzeżu, około 14 w centrum, do 16 na Śląsku. Jutro szykuje się nam kolejny w miarę ładny dzień. Zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Na północy i południowym wschodzie okresami tylko duże, no i tam możliwe przelotne tym razem opady deszczu. Temperatura od 10 stopni na wybrzeżu, około 15 w centrum, do 19 najcieplej na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Na zegarze 7 minut po godzinie 18. Agnieszka Łukasiewicz, Michał Jędrkowiak, Józef Niewiarowski i Witold Lazar w tym składzie jeszcze przez godzinę. Miał pod nosem czarny wąs, rozdawał koniaki, liczył na drobniaki ten błagający wzrok. Chciałby uciec stąd. Biegł, a wszystko to, co miał, to w kieszeni pyszny trunek i jeden kierunek, by lecieć tam, gdzie ptak. A śpiewał sobie tak. Kwiat, ze strachu, że go zmieni, gdy się przestanie mienić, więc prężył się jak kot. Gdy w lustro wbiła wzrok, strzał, lubiła trafiać tam, skąd wypływała rzeka, ta burgundowa rzeka, lecz popełniła błąd. Wiele serc na stos. Wszystko to, co mam, wszystko to, co mam, to ta nadzieja, że życie mnie poskleja. Dziś odchodzę sam, dziś odchodzę sam. Już nie zawrócę, to wszystko dziś porzucę. Ja się zażegam, uciekam. Ktoś mam przeznaczenia, po co zwlekać. Check out. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Huey Lewis and the News w audycji popołudniowej. No to teraz 14,5 minuty po godzinie 18 będą newsy z Wielkopolski, bo tam właśnie przenosimy się z kolejnym raportem o sytuacji na drogach. Adam Sołtysiak. Dziś po drogach Wielkopolski jeździ się dobrze, pogoda dopisuje, ruch raczej umiarkowany i co najważniejsze, nie ma w tej chwili żadnych poważnych powypadkowych zdarzeń, oby zostało tak jak najdłużej, no ale kierowcom przeszkadzają remonty, ograniczenie prędkości oraz zwężenia. Mamy na autostradzie A2 w okolicach węzła Poznań Zachód, czyli zaraz za Poznaniem jadąc w kierunku Świecka, w okolicach punktu poboru opłat Gołuski. Tutaj zwężenia i przejazd w kierunku Warszawy jest nieco spowolniony. Utrudnienia również na S11 na węźle Poznań Zachód. zachód, czyli nad autostraną A2. Tu również remont i zwężenia. Przejazd jest utrudniony, ale w tej chwili wielkich korków nie ma. Zdecydowanie gorzej sytuacja wygląda na drodze wojewódzkiej 307 z Poznania w kierunku Buku. Zaraz za Bukiem poważny remont, zajęty jeden pas, no i nawet dziś są tutaj korki. Podobnie sytuacja wygląda na drodze z Obornik w kierunku Wałcza. Pod Obornikami w Dąbrówce Leśnej również remont, wahadło i również tutaj tworzą się w tej chwili duże zatory. Jeśli chodzi o drogę krajową numer 11, to popularna droga z Poznania nad morze do Kołobrzegu. Na razie nie ma wielkiego ruchu w kierunku Poznania. Przejazd odbywa się na bieżąco. Dalej na południe w kierunku Jarocina i Ostrowa również bez korków, ale uważać trzeba między Środą Wielkopolską a Jarocinem na wysokości Nowego Miasta nad Wartą. Niewielkie zwężenia związane z przebudową skrzyżowania. No i gdy ruch będzie większy, mogą tworzyć się tutaj korki. Bez utrudnień na S5 z Poznania do Bydgoszczy i z Poznania w kierunku Wrocławia. Oby tak dalej, no ale wieczorem można spodziewać się powrotów z majówki. Ruch z pewnością będzie większy. Na razie jednak sytuacja nie wygląda źle. O czym zawiadamia Adam Sołtysiak z Poznania. Dziękujemy bardzo. Towarzyszymy Państwu w tych powrotach z majówki, powrotach z długiego weekendu. W dzisiejszym zapraszamy do Trójki. 17 prawie minut po godzinie 18. Nie wierzyłam. ze Śląska i Kill Bill. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa, 21 minut po godzinie 18. No tak, proszę Państwa, a propos Kill Billa, Tarantina i nie tylko, no to wygląda na to, że poczekamy dłużej na nowe filmy, nowe sezony ulubionych seriali albo w ogóle kinowe premiery. Scenarzyści zrzeszeni w największym amerykańskim stowarzyszeniu rozpoczęli właśnie strajk. Domagają się nie tylko wyższych stawek, ale także lepszego traktowania przez wielkie serwisy streamingowe oraz zabezpieczeń przed mogącą wygryźć ich z pracy sztuczną inteligencją. O szczegółach Michał Strzałkowski. Strajk scenarzystów zaczął się wczoraj. Ogłosiła go WGA, czyli Gildia Amerykańskich Scenarzystów. Najważniejsze w Stanach Zjednoczonych zrzeszenie branży scenariopisarskiej. Reprezentuje ono, niczym związek zawodowy, interesy ogromnej większości autorów scenariuszy popularnych seriali, filmów, kreskówek czy programów telewizyjnych. 1 maja wygasł układ zbiorowy, jaki WGA zawarła z największym amerykańskim zrzeszeniem producentów filmowych i telewizyjnych. Nowego nie podpisano, bo producenci odrzucili większość postulatów scenarzystów. It's the first day of the Writers Guild strike and we're out here. Dlatego zaczęliśmy strajk. Chodzi o to, aby naprężyć muskuły i pokazać producentom, że nie damy się zbyć byle czym. Zasłużyliśmy na więcej, na znacznie więcej i będziemy strajkować, aż dostaniemy, co nam się należy. Keep striking until we get what we want. Mówi scenarzystka telewizyjna Colleen Wertmann, która przyszła na pikietę scenarzystów pod nowojorską siedzibą Stowarzyszenia Producentów. Podobne pikiety zorganizowano w Los Angeles pod siedzibami studiów filmowych i serwisów streamingowych. Umowa między dwoma branżowymi organizacjami odnawiana jest co 3 lata, ale już dawno nie wzbudziło to aż takich emocji. Toczone od połowy marca rozmowy skończyły się fiaskiem. Główna negocjatorka z ramienia scenarzystów, Ellen Stutzman, przekonuje, że producenci wykorzystują jej koleżanki i kolegów po fachu. Dotychczasowe porozumienie nie odzwierciedla realiów rynku. Mamy już prawo do słusznego udziału w zyskach z owoców naszej pracy, jeśli są one pokazywane w kinie i telewizji, ale nie jeśli są pokazywane w serwisach streamingowych. A po pandemii to te serwisy zdominowały rynek i niemal nic z tego nie mamy, choć studia i platformy streamingowe zarabiają krocie. Zarabiają je na naszej pracy. Dlatego strajk został jednogłośnie poparty przez całą radę naszej gildii. Stutzman dodała, że scenarzyści produkcji odcinkowych chcą także zapisów gwarantujących, że na podstawie ich pracy sztuczna inteligencja nie będzie dopisywała nowych odcinków. Tymczasem strajk scenarzystów będzie dla amerykańskiej branży filmowo-telewizyjnej dotkliwy. Na początek odczują to stacje telewizyjne. W najbliższych dniach nie pojawią się bowiem na antenie nowe odcinki chętnie oglądanych programów, na przykład najpopularniejszego za oceanem wieczornego talk show telewizji NBC, The Tonight Show. Jego gospodarz Jimmy Fallon stwierdził, że rozumie jednak scenarzystów. Miałem nadzieję, że do tego strajku nie dojdzie, bo teraz ucierpi cała pracująca przy moim programie ekipa, ale scenarzyści też są częścią tej ekipy i oni muszą być traktowani fair. Popieram scenarzystów i zrobię wszystko, aby im pomóc. Potrzebuję ich. Nie ma co ukrywać. Bez scenarzystów nie ma mojego programu. Jimmy Fallon, zanim został gospodarzem talk show, sam był scenarzystą popularnych programów satyrycznych, na przykład również nadawanego w NBC Saturday Night Live. Do dziś sam pisze część swoich dowcipów i monologów, ale przyznaje, że nie byłby w stanie tego robić na odpowiednio dobrym poziomie co tydzień. Scenarzystów poparło też wielu aktorów, jak choćby gwiazda filmów Wredne Dziewczyny czy Mamma Mia Amanda Seyfried, czy reżyserów, jak choćby współautor nagrodzonego w tym roku Oscarem filmu Wszystko Wszędzie Naraz Daniel Kwan. Do sprawy odniosła się nawet rzeczniczka Białego Domu Karine Jean-Pierre. Oczywiście nie komentujemy trwających strajków, zwłaszcza gdy toczą się jeszcze negocjacje obu stron, ale powiem tylko tyle, że prezydent Joe Biden jest wielkim zwolennikiem szerokich praw pracowniczych, w tym prawa do strajku. Działał na rzecz takiej właśnie legislacji jeszcze w Senacie. Apelujemy do obu stron, aby szybko osiągnęły porozumienie. Jeśli porozumienia między scenarzystami a producentami szybko nie będzie, opóźni się produkcja nowych sezonów wielu seriali, a telewizyjne tasiemce wręcz spadną z anteny. Także wielkie studia filmowe mogą mieć kłopoty z dotrzymaniem terminów premier, a to przełoży się na realne straty. Tak było 15 lat temu, gdy również zastrajkowali scenarzyści. Tamten strajk trwał prawie 22 tygodnie i kosztował Hollywood i amerykańskie telewizje ponad $2 miliardy. Wtedy scenarzyści domagali się udziału w zyskach z dystrybucji filmów i seriali na płytach DVD. To był Michał Strzałkowski, dziękujemy bardzo. Sztuczna inteligencja, proszę Państwa, miała pomagać, a zaczyna chyba coraz bardziej przeszkadzać. this young again. You abused me in a way that I've never known. You abused me in a way that I've never known. Savage Garden. Zapraszamy do trójki, zbliżamy się do 18.30. Za chwilę kolejne wiadomości dla kierowców i pogoda. Zapraszamy do reklamy. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona. To niestety odbijało się na naszych relacjach. Mama była smutna i zmęczona. Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Radio Nawigator. Ponownie w audycji popołudniowej łączymy się z Polskim Radiem Kierowców i Ewą Mierzejewską. Witaj. Witam i najtrudniejsza sytuacja w tej chwili jest na A4 na odcinku Legnica Wrocław pomiędzy węzłami Kostomłoty i Kąty Wrocławskie. Na 133 kilometrze zdarzyły się dwa samochody osobowe i bus. Na szczęście była to kolizja, ale samochody się tak porozrzucały po trasie, że całkowicie zablokowana jest jezdnia w kierunku Wrocławia. A4 po raz drugi odcinek pomiędzy węzłami Rzeszów Zachód i Sędziszów w Bratkowicach. Na 566 kilometrze zdarzyły się dwa samochody i zablokowane są dwa pasy jezdni w kierunku Krakowa. Ruch odbywa się tylko pasem awaryjnym. W tym miejscu mocno się zakorkowało. Krajowa 9, tutaj bez zmian. W Świętokrzyskiem na odcinku Iłża-Ostrowiec w Marculach na 42 kilometrze, przypomnijmy, zdarzyły się cztery samochody osobowe. Obowiązuje ruch na przemian jednym pasem. Jedna osoba w tym wypadku została ranna. I nie ma już problemów w ruchu na drodze krajowej numer 46. To dobra informacja na koniec. Na trasie Nysa-Opole w Siedzinie na 70 kilometrze można przejechać już bez utrudnień. Radio Nawigator Trójki. Trochę przerzedziły się te chmury w południowo-wschodniej Polsce, no ale nadal spore takie pasmo. No od Małopolski przez Podkarpacie po Lubelszczyznę rozciąga się, no i tam pada. I tylko tam, cała reszta kraju wolna od opadów. Trochę chmur, ale generalnie chyba więcej słońca niż chmur mamy tego popołudnia. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na krańcach południowo-wschodnich zachmurzenie duże, nad ranem z większymi przejaśnieniami. No i tam również początkowo możliwe właśnie słabe opady deszczu, wysoko w Tatrach śnieg, a później deszcz ze śniegiem. Na północnym wschodzie możliwe mgły ograniczające widzialność do 500 metrów. Temperatura w nocy od minus 2 stopni na Suwalszczyźnie, około 3 w Wielkopolsce, 3 na plusie, do 7 na południowym wschodzie. Miejscami na północy oraz na Przedgórzu Sudeckim przygruntowe przymrozki do minus 6. Wiatr na szczęście będzie słaby. Pewnie jest taki ktoś, kto zrozumiałby ją. Dobrze wie, jak to jest, kiedy sen kończy się. Nie mówi nic. I chociaż myśli, że świat nadal Program Trzeci Polskiego Radia. I had a way then, losing it all alone. audycji popołudniowej. Zapraszamy do Trójki za 21,5 minuty, godzina 19. A dziś po 22. Reportaż w Trójce. 3 maja 1791 roku Sejm Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego uchwalił konstytucję 3 maja niosącą gwarancję swobód obywatelskich, tradycje chrześcijańskie, tolerancję i wartości oświecenia. Konstytucja stała się dokumentem tworzącym późniejszą tożsamość suwerennego narodu. Uchwalona jako pierwsza w Europie i druga na świecie ustawa rządowa stanowiła dowód patriotyzmu oraz zrozumienia spraw obywatelskich i społecznych. Konstytucja 3 maja istniała jako prawo tylko niecałe półtora roku, więc trudno nazwać to jakimś wielkim zwycięstwem, ale jest to zwycięstwo myśli. Ona stała się symbolem łączącym wszystkie i zabory, i wszystkie siły we wszystkich zaborach, jednoczącym ludzi wokół pewnej idei odtworzenia państwowości. Tych rocznic tego typu było bardzo dużo. Dmowski poszedł na zesłanie za udział rocznicy obchodów Konstytucji Majowej. Wszystkie trzy rozbiory niestety były podpisywane przez posłów naszych, posłów reprezentantów naszego społeczeństwa. Jedynie na tle tych wszystkich posłów rejtan zaistniał pozytywnie. Nie było odwagi. Zczezły nasze nadzieje. Wrogowie triumfują. Najjaśniejsza Rzeczpospolita popadła w niewolę. Ale czy mogliśmy uczynić coś więcej? To był, proszę państwa, fragment jedynie reportażu Nakrywam stół białym obrusem. Całości będzie można posłuchać w Trójce. Dziś po 22. Dorastamy nielekkim gestem, obijając się o nonsens. Niebosłodno stałość karmi krew jak tsunami, uruchamia sen jak modlitwa wszystkich dzieci, które znam, płynie siła, by coraz mniej się bać i nie oczach. Nie zatopi nas pokusa ani strach. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Van Halen. Za 10 minut godzina 19. Państwo wracają z długiego weekendu, a my towarzyszymy Państwu w tych powrotach w dzisiejszej audycji popołudniowej. No i teraz jeszcze jeden raport przed nami, raport z regionu. Jeśli na majówkę wybrali się Państwo na południe naszego kraju, to proszę się zainteresować. Marcin Kazek-Wielgus przygląda się dla Państwa sytuacji na drogach województwa śląskiego. Dzień dobry. Sytuacja na drogach województwa wygląda całkiem nieźle, jak poinformowała mnie dyżurna śląskiej drogówki przed chwilą. Od północy doszło w sumie do niemal 80 na szczęście niegroźnych zdarzeń. Nie doszło, co ważne, do żadnego wypadku, w którym mielibyśmy osoby poszkodowane. Główne ciągi komunikacyjne, takie jak autostrada A1 od granicy z Czechami do granicy z województwem łódzkim oraz A4, odcinek przebiegający przez Śląskie, są przejezdne. Jedynie nieco zwolnić trzeba na A4 właśnie w rejonie punktu poboru opłat w Mysłowicach, a dotyczy to przede wszystkim tych, którzy jadą w stronę Katowic. Nieco więcej samochodów obecnie mamy na drogach wyjazdowych z górskich miejscowości, mam na myśli Żywiec, Wisłę czy Ustroń, ale nie generuje to większych problemów z przejazdem. Jadąc z południa w kierunku aglomeracji, sznur samochodów tworzy się na drodze krajowej nr 1 na wysokości Goczałkowic i Pszczyny. Na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej zaś nogę z gazu ściągamy w centrum Zawiercia, to krajowa 78. W Dąbrowie Górniczej zwalniamy na S1, to droga prowadząca m.in. do i z lotniska w Pyrzowicach. Tam, przypomnę, trwa remont kilkukilometrowego odcinka. I jeszcze północ województwa śląskiego, okolice Częstochowy, gdzie delikatnie większe natężenie ruchu jest na drodze numer 46 prowadzącej z Częstochowy właśnie w kierunku Opola. Generalnie więc nie jest źle, no i oby tak zostało. Tego się przynajmniej trzymajmy. Szerokości i przyczepności. Do usłyszenia. Dziękujemy bardzo. Marcin Kazek-Wielgus monitoruje dla Państwa sytuację na drogach województwa śląskiego. Zapraszamy do Trójki. Audycja popołudniowa, jeszcze 8 minut i będzie 19.